اتنا اضافہ ہوا اور گمان کرتے کہ یہ مال اس کو حوادثات سے بچائے رکھے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ سب خیال غلط ہے اور یہ ذہنیت ہی فاسد ہے. اصل دین اور اخلاق ہے. اگر ایمان کسی کے اندر نہیں ہے، دین نہیں ہے، اخلاق درست نہیں ہے، تو اس کی مال و دولت کوئی وقت نہیں رکھتی خدا کے نزدیک. دنیا میں ہے چند دن شور شر ہوگا، جائز نہ جائز سب کچھ کام کر لے گا، لیکن آگے اللہ نے فرمایا کلا خبردار لیم بزنہ، ایسے شخص کو پھینکا جائے گا فی الحطمہ، چورا چورا کرنے والی روند دینے والی چیز میں. حطمہ توڑ دینا، چورا چورا کر دینا. آپ کو کس نے بتلایا کہ وہ روندنے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا روندنے والی اور چورا چورا کر دینے والی اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ، اس کے اندر پھینکا جائے گا ایسے شخص کو، ایسے متکبر اور مغرور کو جو سرمایہ دار اور زرپرست بنا ہوا اور دین کی کوئی قدر اور وقت نہیں ہے اس کے ذہن میں، اخلاق کو کچھ نہیں سمجھتا، زرپرست بنا ہوا، سونے چاندی کا پجاری ہے، دولت کا پجاری ہے، اور وہ اچھے لوگوں پر تان کرتا اور عیب جوئی کرتا ہے، تنقیس کرتا ہے. ان کا لباس دیکھو جی، ان کی شکلیں دیکھو جی، یہ کیا اصلاح کریں گے؟ ان کے مکان دیکھو جی، ان کی رہائش دیکھو جی، ان کا لباس دیکھو. مکے والے اذا مروا بهم يتغامزون، غریب مسلمان گزرے آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، دیکھو جی جنت کے والی جا رہے ہیں، نہ کو کھانے کو نہ پہننے کو. یہ تان کرتے تھے، آنکھوں سے بھی اشارے کرتے تھے اور باتیں بھی ایسی بناتے تھے اس سرمایہ داری اور زرپرستی کی بنا پر. الذی جمع مالاً، جس نے مال جمع کر رکھا اور امتیاز بھی نہیں کیا کہ حلال ہے یا حرام ہے، ہر چائے درگ سیٹ والی بات کی اس نے. تو اللہ تعالی نے یہ حدود بیان، کیونکہ یہ سرمایہ داری کا نظام، یہ بھی لعنتی نظام ہے، یہ جو ہمارے ملکوں میں رائج ہے، یہ امریکہ برطانیہ کا نظام، جیسا کہ روس کا نظام الہادی نظام، وہ بھی لعنتی ہے. یہ سب لعنتی نظام ہیں، اسلام کے بالکل خلاف ہیں، آسمانی شرائع کے بالکل خلاف نظام ہے. ان کی قطعاً آسمانی کتابوں میں بالخصوص قرآن میں سخت مذمت کی گئی ہے اس ذہنیت کی، یہ جو دنیا میں چل رہی ہے کہ جس طریقے سے بھی دولت آئے کماؤ، ذرائع پر کوئی پابندی نہیں اور خرچ کرنے پر بھی کوئی پابندی نہیں. تو قرآن تو سخت پابندی لگاتا، ولا تاکلوا اموالکم، کسی باطل اور ناجائز طریقے سے کسی دوسرے کا مال حلال نہیں ہے تمہارے لیے، حرام ہے کسی ناجائز ذریعے سے بکاؤ. لباس بھی حرام ہے، خوراک بھی حرام ہے، پانی بھی تمہارا حرام ہے اگر ناجائز ذریعے سے تم نے حاصل کیا. یہ تو سخت پابندی لگی ہوئی. اور جو لوگوں کے مال ناجائز طریقے پر کھاتے ہیں، فرمایا وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ ڈال رہے ہیں ناحق طریقے سے. کسی کی جائیداد دبا لی، یتیم کا مال کھا لیا، انجمنوں کے پیسے جمع کیے ہوئے دبا لیے، کھا لیے، اور اللہ کا حق جو تھا اس کو ضائع کر دیا. تو یہ تمام ناجائز طریقے سے جو دولت حاصل کی جاتی ہے، اس کے بارے میں فرمایا. یہ ایسے لوگ جو ہیں دین کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ زر پرست ہیں، اور ادھر صرف کرنے پر ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی مت خرچ کرو گے. یا تو قبروں پر گنبد بن رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ کیوں بنا رہے ہو، فضول مینار بن رہے ہیں، فضول کمپلیکس کھیل وغیرہ کے بن رہے ہیں، لوگ تو بھوکے مار رہے ہیں، تم کمپلیکس بنا رہے ہو، کروڑ ہار روپیہ صرف ہوتا ہے. تو وہاں تو صرف کرنے میں بھی ہے. ولا تصرفوا، اسراف نہ کرو، حد سے زیادہ مت خرچ، شادیوں پر مت خرچ کرو، موت مرگ کے حادثے میں مت خرچ کرو، فضول خرچی حرام ہے، ناجائز ہے، حساب دینا پڑے گا، خدا کے یہاں گرفت ہوگی. یا تو پابندی ہے صرف کرنے کے اندر بھی اور کمانے کے اندر بھی. تو یہ فرمایا کہ جس نے مال جمع کر رکھا اور یہ جمع کرنے کا اشارہ ہوتا ہے جمع جیسا کہ دوسری سورہ میں سمیٹ سمیٹ کر رکھا ہے، حلال حرام کا امتیاز نہیں کیا اس نے، اور خرچ کرنے میں بھی ایسا جہاں جی چاہتا ہے خرچ کرتا، حرام جگہ خرچ کرتا ہے، کھیل تماشے میں، گانے بجانے میں، اسراف والی بات میں، فضول پارٹی میں اور رسومات میں، جھنڈیوں میں، ہر ایسی بات میں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے قوم کے لیے، ملت کے لیے، عوام کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے ایسے کاموں میں خرچ کرتا، جو گمان کرتا ہے کہ وہ مال اس کو ہمیشہ حوادثات سے بچائے رکھے گا، یہ بات بھی نہیں ہے. یہ تو اللہ کی ابتلاء ہے اور آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، آزمائش میں ڈال دیتے، لو دیکھ لو، فرعون کو بھی دیا اور قارون کو بھی دیا، ابو جال کو بھی دیا، ولید ابن مغیرہ کو بھی دیا، سب کو دیا، لیکن حوادثات سے نہ بچایا مال نے. اور اگر دنیا میں بچ جائے تو خدا کی گرفت سے کبھی نہیں بچے گا. کلا لینبذن فی الحطمۃ، روندنے والی میں داخل کیا جائے گا. آپ کو کس نے بتلایا کہ وہ روندنے والی کیا ہے؟ اللہ کی ہے جلائی ہوئی آگ جو دلوں پر چڑھ جاتی، اس لیے کہ اس نے لوگوں کے دل جلائے، اور ظلم کیا اس نے، ظلم سے مال کمایا، کسانوں پر ظلم کیا، مزدوروں پر ظلم کیا، غریب رشتہ داروں پر ظلم کیا اور ناجائز مال کمایا، ان کے دل دکھائے تو جہنم کی آگ بھی سب سے پہلے دل پر اثر انداز ہوگی، جسم سے پہلے دل پر اثر انداز ہو. اور دل جو ہے یہ مرکز اخلاق ہے، تمام متمدن دنیا میں دل کو مرکز اخلاق سمجھا جاتا ہے. محبت ہو یا نفرت ہو، توحید ہو یا شرک ہو، سب دل میں ہوتی ہے. یہ مرکز اخلاق کی اس نے تباہ کر دیا تھا دنیا میں. یہ حلال حرام کا امتیاز نہیں کیا، یہ سونے کا پجاری تھا، یہ دولت کا اور مال کا پجاری تھا، لوگوں کے دل جلائے تھے اس نے، آج وہ آگ دلوں پر سب سے پہلے چڑھے گی اور ان کو جلائے گی. اور پھر یہ ہے کہ وہاں کوئی وقفہ بھی نہیں مل سکے گا، اور کسی طریقے سے کروٹ بدل کر کوئی راحت حاصل کر سکے یہ بھی نہیں مل سکے گا. دنیا میں تو آدمی اپنے ذہن کو اور دماغ کو ایک طرف لگا کر تکلیف سے بعض اوقات تخفیف پا لیتا ہے، لیکن وہاں یہ نہیں ہوگا. لا یوسف وساقہ احد، خدا جیسی گرفت بھی کوئی نہیں کرے گا، پکڑ اور اس جیسی سزا بھی کوئی نہیں دے، ذہن اور خیال کو بھی جکڑ کر رکھ دے گا. اور ظاہری طور پر انہا علیہ موسدا، وہ آگ بند کی ہوئی ہے، ایساد موسدما نے بند کی ہوئی ہے، فی آمد ممددا، لمبے لمبے ستونوں میں، بڑے بڑے لمبے لمبے ان میں بند کیے، اسی کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا، اوپر سے ڈھکن دے دیا جائے گا، لو جلتے رہو بیچ میں. تم نے دنیا میں حلال حرام کا امتیاز نہیں کیا، دولت سمیٹی، اسی کو معبود بنایا، جائز ناجائز کو نہیں دیکھا، تکبر کیا، تان کیا، مصلحین کی تحقیر اور ایذا کی، اور تم نے مال کو ہی سب کچھ سمجھا، تم نے دین اور اخلاق کو پسے پشت ڈالا. آج اس کی سزا اس شکل میں مل رہی ہے، چکھو اس کا مزہ. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسے کیا تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا نہیں کر دیا ان کی تدبیر کو غلط اور بھیجے ان کے اوپر پرندے گروہ در گروہ، پھینکتے تھے ان پر پتھریاں کھنگر کی، بس کر دیا ان کو کھائی ہوئی گھاس کی طرح. فیل کا لفظ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کے اندر آیا ہے. فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں، جانوروں میں یہ بڑا جانور ہوتا ہے. فیلتن فیل، یہ سورت بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے. پانچ آیات مبارکہ ہیں اس کی. یہ ہاتھی جس کے نام پر اس سورت کا نام ہے، عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا، وہ پہاڑی علاقہ ہے، زیادہ پتھریلا، نسبتاً ہموار علاقوں کے اندر یہ ہوتا ہے جانور. جس طرح قدیم زمانے میں اونٹ اور گھوڑے اور خچر سے اور گدھے سے کام لیا جاتا تھا، لڑائی کے زمانے میں گھوڑے اور اونٹوں کے علاوہ کئی ممالک میں ہاتھیوں سے بھی کام لیا جاتا تھا. باربرداری کا کام تو ان سے کم لیا جاتا تھا، یا تو پھر بادشاہ لوگ یا بڑے لوگ زینت کے لیے اس پر سواری کرتے تھے اپنی خاص تقریبات میں، یا پھر لڑائی کے موقع پر اس سے کام لیا جاتا تھا. یہ ہاتھی کا واقعہ جو اس سورت کی ابتدا میں ذکر کیا گیا ہے، جو اس آیت مبارکہ کے اندر ہے، حدیث کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت اللہ شریف اور حرم شریف کا ادب بیان کیا تو اس کے اندر صحیح حدیث میں آتا ہے، یہ حرمت کا مقام وہ ہے، خبثا خابس الفیل، ہاتھیوں کو روک دیا پروردگار نے اس مقام میں داخل ہونے سے، یہ صحیح حدیث میں آتا ہے. یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی، 570 یا 71 عیسوی میں. 570 عیسوی میں جس سال حضور کی پیدائش ہوئی تھی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے 6 مہینے پہلے، اور بہت سے مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ صرف 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا. یہ ہاتھیوں والا واقعہ عرب میں بڑا مشہور تھا یہ. اور یہ اس کی تفصیلات مختصر طور پر، یہ یمن کے اندر قدیم زمانے میں قبیلہ حمیر کا ایک بادشاہ رہتا تھا، ذو نواس، وہ مشرک تھا، بہت زیادہ ظالم تھا. تو اس دور کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے لوگ اور توحید کو ماننے والے لوگ تھے، ان کو اس نے سزائیں دی تھی اور ان کو زندہ آگ میں جلایا تھا، جس کا سورہ بروج میں ذکر ہے. اے سورہ بروج میں قتل اصحاب الاخدود، آگ کے گڑھے کھود کر جلا کر ان کے اندر ان ایمان والوں کو زندہ سزا دی تھی. یہ شخص بڑا ظالم تھا، بہت سے آدمی اس نے ہلاک کر دیے جو کہ توحید پرست تھے اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے. اس دور میں روما کے بادشاہ جو تھے وہ عیسائی مذہب رکھتے تھے، مگر یہ ہے کہ وہ بگڑی ہوئی عیسائیت تھی، پولس کی بگاڑی ہوئی عیسائیت. بعض آدمی صحیح بھی ہوتے تھے، صحیح تصور والے بھی، لیکن اکثریت وہ بگڑے ہوئے. تو یہ روما بہت بڑی سلطنت تھی، اس کے ماتحت شام بھی اس کے ماتحت تھا، مصر بھی، اور حبشہ ایک مستقل حکومت تھی، اس کا بادشاہ بھی عیسائی تھا. یہ اسہمہ نجاشی مسلمان ہوا تھا، اس سے پہلے وہ بھی عیسائی تھا. تو ان لوگوں نے یہ دیکھ کر کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگوں پر بڑی زیادتی ہوئی ہے، اس لیے حبشہ کے بادشاہ نے دو جرنیل اپنے تیار کر کے اور بڑی فوج دے کر کے ان کو بھیجا کہ اس پر چڑھائی کرو، اس کے خلاف جنگ لڑو. یہ واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف آوری سے 70 سال تقریباً پہلے کا ہے. یہ جو واقعہ سورہ بروج میں جس کا ذکر اور اشارہ کیا گیا ہے، چنانچہ اب اس لشکر کو بھیجا گیا دو جرنیلوں کے ماتحت، ایک کا نام اریات تھا اور دوسرے کا نام ابراہ تھا. ان دونوں کو بھیجا گیا کہ یمن پر چل کر چڑھائی کرو. اس نے عیسائی مذہب رکھنے والے لوگوں کے ساتھ کیوں ایسی زیادتی کی اور بڑا ظلم کیا ہے؟ چنانچہ یہ دونوں گئے بڑا لشکر لے کر، اور حبشہ کے بادشاہ کا ہاتھی بھی تھا، وہ بھی اس نے دیا تھا. یہ یمن میں انہوں نے حملہ کیا اور اس پر سارے پر قبضہ کر لیا. ذو نواس جو بادشاہ تھا وہ زخمی ہوا، اور پھر بل انتہا وہ بھاگ کر پانی کے اندر ہلاک ہو گیا، جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا. پورے یمن پر قبضہ کر لیا. اب یہ دو جرنیل جو آئے تھے یہ آپس میں لڑنے لگے، تو ان میں اریاب جو تھا وہ مارا گیا اور صرف یہ ابرہا رہ گیا. اس کو حبشہ کے بادشاہ نے گویا کہ مستقل وہاں گورنر مقرر کر دیا، وائسرائے کی طرح، جیسا کہ ہندوستان میں اس بر صغیر میں انگریزوں کے ماتحت ایک وائسرائے ہوتا تھا، ایسا ہی اس کو مقرر کر دیا. برا نیم اندرونی نیم خود مختاری اور بیرونی پالیسی وہ ان کی تھی حبشیوں کی. یہ شخص جو تھا یہ بڑا سخت گیر تھا اور متکبر تھا، اور عیسائیت میں بھی بگڑی ہوئی پولس والی عیسائیت کا قائل تھا، توحید پرست بھی نہیں تھا یہ شخص. یہ اس کی حالت یہ تھی. اب یہ یمن کا بادشاہ ہے، ابرہا اشرم اس کو کہتے تھے. اتفاق کی بات ہے کہ ہر سال یمن اور دوسرے تمام علاقوں سے لوگ مکہ شریف آتے تھے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے. تو اس نے جب دیکھا کہ لوگ زیارت کریے وہاں جاتے ہیں، تو اس نے صنعاء کے اندر جو پایا تخت تھا یمن کا، وہاں پر ایک گرجا بنایا، بڑا خوبصورت گرجا. قلیس اس گرجے کا نام رکھا، بہت خوبصورت گرجا بنایا، اس کے اندر زینت کے تمام سامان مہیا کیے اور اس کے ارد گرد سرائے وغیرہ، ایسی چیزیں جو مسافر بھی آ کر وہاں ٹھہرے ہیں، ایسی تو بڑے شاندار قسم کا اور بڑی یعنی قیمتی پتھر لگا کر وہ گرجا بنایا گیا. اور پھر اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کا آ کر لوگ طواف کیا کریں، اس گرجے کا طواف کیا حضور نہ جایا کریں، عرب نہ جایا کریں، مکے نہ جایا کریں. تو یہ چیز تو اللہ کی جانب سے تھی، ابراہیم علیہ السلام کے دور سے کعبۃ اللہ کو مرکزیت حاصل تھی، عرب کے تمام خطوں سے لوگ کھنچے ہوئے سال جاتے تھے حج کے موسم پر. تو لوگوں کو اس پر غصہ بھی آیا، عربوں کو بڑا غصہ تھا کہ یہ کیسی غلط حرکت کر رہا ہے. اتفاق کی بات ہے کہ عربوں کے قبیلے کا کوئی آدمی یہاں پر گرجے میں خادم بھی تھا، اس نے موقع پا کر گندگی اس کی دیواروں کے ساتھ لیپ دی اور اس کو گندا کر دیا اور پھر بھاگ گیا، چلا گیا. اور بالکل انہی دنوں میں ایک اتفاق کی بات یہ بھی ہوئی کہ وہاں گرجے کی گر جو قریب جو سرائے وغیرہ تھی، وہاں قافلہ عربوں کا، جن میں مکے کے لوگ بھی تھے بعض دوسرے تھے، وہ تجارتی قافلہ تھا، اس میں ٹھہرے ہوئے تھے. آگ جلائی گئی تھی تو تیز ہوا کی وجہ سے آگ کا کوئی شعلہ یا چنگاری گرجے میں جا پڑی اور وہاں قیمتی سامان جل گیا، بہت سا جل گیا قیمتی سامان. اس کی جب وجہ دریافت ہوئی تو معلوم ہوا یہ قافلے والے بھی عرب تھے، اور وہ جو جس نے گندگی پھینکی تھی وہ بھی عربوں کا آدمی تھا. تو اس ابراہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے تہیہ کیا کہ میں مکے پر چڑھائی کروں گا اور خانہ کعبے کو گراؤں گا جا کر، قسم اٹھائی. اور ادھر حبشی بادشاہ سے بھی اجازت طلب کی تو اس نے بھی اجازت دی، کیونکہ گرجے کی توہین پر وہ بھی ایسا ہی تھا، ناراض تھا. تو اور ساتھ اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ بھی دیا، 9 یا 12 ہاتھی اور تھے وہ بھی دیے اور کہا بڑے ہاتھی پر سوار ہو کر جاؤ اور ان ہاتھیوں کو لے جاؤ، زنجیریں باندھ کر اس عمارت کو ہاتھی کھینچ لیں گے اور وہ جلدی گر جائے گی. تو اس کو اور 60,000 لشکر اس نے فوج لے کر ساتھ اب رہا، بڑے ساز و سامان کے ساتھ یہ مکے کی طرف روانہ ہو. عربوں کو پتہ چلا یمن میں ایک سردار نے ان کا مقابلہ کیا، وہ بھی بیچارہ شکست کھا گیا. اور اسی طریقے سے قبیلہ خسام کا ایک سردار تھا نفیل ابن حبیب، شاعر بھی تھا، اس نے بھی کچھ تھوڑا بہت مقابلہ کیا، وہ بھی گرفتار ہو گیا اور ناکام ہو گیا. قبیلہ طائف کے جو لوگ تھے وہ ان کے ساتھ مل گئے. یہ اس ڈر کے مارے کہ یہ ہمارے جو معبود ہیں لات عزا وغیرہ ان کے گھروں کو بھی گرا دے گا یہ، اس لیے وہ ڈر کے مارے اس کے ساتھ ہو گئے. اور یہ لشکر آ گیا، یہ خصم کا سردار بھی ساتھ لے لیا، اس کو قتل نہ کیا کہ راستے واسطے جو ہیں وہ اس سے دریافت کریں. مکے کے قریب جو ایک مقام ہے اس تک پہنچے جو منا کے حدود کے قریب، وادی محصر جس کو کہا جاتا، آج کل بورڈ لگے ہوتے ہیں وہاں سڑک کنارے، یہ وادی محصر ہے. اس مقام تک وہاں سے مکہ شریف 4 میل یا زیادہ سے زیادہ 5 میل ہوگا. اتنی مقام تک فوج آ گئی اور یہ اب رہا اپنے بڑے ہاتھی پر سوار یہاں تک پہنچ گئے. اتفاق کی بات ہے کہ اس نے ابرہا نے مکے کے سرداروں کو پیغام بھیجا کہ میں آیا ہوں اس مقصد کے لیے کہ میں نے خانہ کعبہ گرانا. اگر تم میرے ساتھ تعرض نہیں کرو گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. مقصد یہ تھا کہ اگر یہ بھی تعرض کریں تو ان کا بھی ساتھ خاتمہ کر دیا جائے. اور پیغام اس نے بھیجا. خمیر کے قبیلے کوئی آدمی تھا, اس کے ذریعے پیغام بھیجا. تو مکے والے بہت سخت پریشان ہوئے کیونکہ ان کی طاقت تو اتنی تھی کہ اتنی بڑی فوج سے اور اتنی منظم بادشاہی سے مقابلہ کر سکتے تھے. تو ابرہا نے مکے کے سردار کو بھی طلب کیا, اس کو بلایا. تو مکے کے سردار ان دنوں میں حضور کے دادا عبد المطلب چیف آف مکہ وہ تھے ان دنوں میں. اور راستے میں آتے ہوئے جہاں ان کے اونٹ وغیرہ چل رہے تھے جس مقام میں مغمس کے مقام میں اور بھی لوگوں کے اونٹ تھے, ان پر ان فوجیوں نے قبضہ کر لیا. 200 اونٹ عبد المطلب کے تھے, وہ بھی انہوں نے لے لیے, اپنے قبضے میں کر لیے. عبد المطلب کو بلایا اس نے, ابرہا نے. عبد المطلب وہاں گئے. یہ عبد المطلب معمر تھے, بڑے خوبصورت, بڑے وجیہ, اونچے قد کے آدمی تھے. تو وہ جہاں اپنے تخت پر وہاں بیٹھا ہوا تھا, دیکھ کر کے کھڑا ہو گیا, اتر آیا نیچے, دیکھا کہ بہت وجیہ آدمی ہے, بہت خوبصورت, اونچے لمبے قد کا. تو اس نے بڑا اکرام کیا, لے جا کر ساتھ بٹھایا اور کہنے لگا میں تو اس مقصد کے لیے آیا ہوں کعبے کو گرانا. تو تم اگر کچھ سفارش کرنا چاہتے ہو یا کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو کرو. تو عبد المطلب نے کہا کہ میں تو آتا بینا میں آیا ہوں, تو میں تو اور کوئی سفارش نہیں کرتا. میں آپ کے فوجیوں نے میرے اونٹ راستے میں پکڑ لیے ہیں, وہ چھوڑ دیں, آزاد کر دیں. میرے 200 اونٹ انہوں نے پکڑ لیے ہیں راستے میں. ابرہا کہنے لگا کہ میں تمہیں دیکھ کر کے یہ تصور کرتا تھا کہ تم بڑے دانا اور عقل مند ہو گئے, لیکن وہ بات تو تمہارے اندر نظر نہیں آتی. تم نے صرف اپنے اونٹوں کا ہی ذکر کیا اور کچھ نہیں. وہ خانہ کعبہ کا نہیں جس کا میں گرانے کے لیے آیا. تو عبد المطلب نے کہا کہ جو اونٹ ہیں ان کا تو میں مالک ہوں, میں نے تو اسی کا مطالبہ کرنا ہے کہ وہ فوجیوں نے ناجائز پکڑے ہوئے ہیں, وہ چھوڑ دیں, آزاد کر لیں. اور بیت اللہ جو ہے اس کا مالک میں نہیں ہوں, اس کا مالک عظیم ہستی ہے, وہ خود اس کی حفاظت کرے گا, میں اس کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا. یہ کہا اس نے. ابرہا بڑا مغرور تھا, وہ کہنے لگا کہ وہ عظیم ہستی جس کو تم کہتے ہو وہ میرے حملے سے اس کو نہیں بچا سکتا. یہ اس نے اس وقت مغرورانہ فکر بھی کہہ دی. یہ جس عرب کو خصم کے قبیلے کا نفیل ابن حبیب تھا, اتفاق کی بات یہ, وہ ساتھ اس نے رکھا تھا کہ راستہ واسطہ پوچھے. اسی کے ذریعے وہاں عبد المطلب کو بھی بلایا گیا اور یہ نفیل جو تھا اٹھ کر کے اس نے جو ہاتھی تھا اس کا کان پکڑ کر کے اس میں کہا کہ تم جہاں سے آئے ہو وہاں ہی اچھے ہو, کیونکہ یہ جو شہر ہے یہ حرمت والا شہر ہے, عزت والا شہر ہے, یہاں تمہارا آنا اچھا نہیں ہے. हाथी के कान में ये बात कही और पीछे हट गया। कहते ही हाथी नीचे बैठ गया जमीन पर और बैठ ऐसा गया कि उसको उठाते थे वो उठता नहीं था, और जब उसको बड़े जोर से उठाया बे इंतहा कानों में आंखें लगाकर जैसा कि उसका दस्तूर होता है उठाया, तो उसको जब वो मक्के की तरफ उसका रुख करती थी तो वो नहीं होता था, उसको दूसरी तरफ रुख करते थे तो चलने लगता था। चुनाचे तीनों अतराफ में वो चलने के लिए तैयार था लेकिन मक्के की तरफ चलने के लिए आमादा नहीं, वहां रुक जाता था। ये वाकया भी मुफस्सरीन किराम ने लिखा। उसके बाद यही हालत थी और इरादा किया था, और हबशा के बादशाह ने भी ये कहा था कि ये बड़ा जो हाथी है महमूद वो बहुत बड़ा हाथी था, उसकी नजीर उस दौर में नहीं थी, इतना बड़ा जखामत वाला हाथी था, उस पर वो अबरा बैठता था। उसने हबशा के बादशाह ने भी कहा था ये मेरा खास हाथी है, इसी पर बैठकर तुम हमला करो, इस साथ दूसरे हाथियों से मदद लो और फौज जो है उसकी चढ़ाई करो। अब्दुल मुत्तलिब वापस आकर के काबे की दीवारों को पकड़कर दुआ की, इल्तिजा और गिड़गिड़ाए के परवरदिगार हमारी तो ताकत नहीं है, तू ही है, अगर अपने घर की हिफाजत करे तो तू कर सकता है, हमारे बस में नहीं। वहां गिड़गिड़ाकर दुआ की और फिर ऐलान कर दिया कि मक्के में कोई आदमी न रहे, अपना सामान लेकर इधर उधर पहाड़ों में चले जाओ। चुनाचे मक्के वाले लोगों ने शहर खाली कर दिया, इधर उधर पहाड़ों में चले गए जहां जिसको कोई मौका मिलता था कि क्या लश्कर आएगा तबाही मचाएगा। इसी हालत के अंदर थे कि एक तो वो हाथी वाली बात भी थी कि हाथी आगे नहीं चलता था, अभी तो मक्का खाना काबा यानी 4 या 5 मील की मसाफत पर है, वादी मुहसर की ये बात है, एक तो ये बात भी बड़े तरदद वाली होगी कि हाथी उधर नहीं चलता। और इसी दौरान में आनंद फानन ऐसी बात हुई कि समंदर की तरफ से छोटे छोटे परिंदे उड़ने शुरू हुए, हर परिंदे के पास 3-3 छोटे छोटे संग्रेजे थे जिसकी मकदार लिखते हैं जैसा कि मसूर के नाने होते हैं, ऐसे ऐसे वो परिंदे बेहद व बेशुमार लश्करों के लश्कर वो आकर के वो फेंकते थे ऊपर। खुदा की कुदरत के वो एक एक संग्रेजा इस कदर वजनी हो जाता था कि जैसा मौजूदा जमाने में 3x3 या कलाशनकोफ जैसी गोली भी इतना असर नहीं करती, जिस पर लगती थी उसको हलाक कर देती थी, हत्ता के हाथी पर लगती थी हाथी को भी जख्मी कर देती। इस तरीके से वो बेशुमार गोलियां उन पर बरसी, खुदा ने उनके अंदर एटम जैसा असर रख दिया, अफरा तफरी पड़ गई, लश्कर ने कुछ भागना शुरू किया, कुछ बहुत से हलाक हो गए, खुद अबरहा जख्मी हो गए, और वो जो लगती थी संग्रेजे उनकी वजह से ऐसा मादा जिस्म में पैदा हो जाता था जैसा ताऊन का मादा होता है या जुजाम का मादा होता है, इसकी आजा गलने शुरू हो गए। ये भी भागा बड़ी जिल्लत के साथ यमन में जाकर तमाम आजा टुकड़े टुकड़े हो गए, उसको वो इस तरीके से हलाक हुए। ये वाकया पेश आया। बाज लोग तो इनकार करते हैं जो मौजजात का इनकार करते हैं, वो दहरी लोग हैं, वो अल्लाह की कुदरत तामा को नहीं समझते, और असल बात ये थी कि कमजोरों की मदद के लिए अल्लाह ताला ने ये सिलसिला बना लिया, एक छोटे से परिंदों से काम ले लिए कमजोरों की मदद के लिए, और सूरत में बहुत बड़ी एक हकीकत और मजमून भी समझाया गया। अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामला से ऐसे ऐसे नमूने दिखाता है किसी के वाम व ख्याल में भी नहीं होता। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ان کے ملفوظات میں موجود ہے کہ میں جنگل میں پھر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بچھو وہ ایک طرف دوڑ رہا بے پناہ تیزی سے. میں نے کہا کوئی بات ہے, وہ خدا کی قدرت کا کوئی نمونہ ظاہر ہو رہا. وہ دوڑتے دوڑتے آگے ندی تھی, وہ بچھو ندی سے بھی پار ہو گیا. میں نے کہا میں بھی اس کے پیچھے جاؤں گا دیکھوں گا. جلدی جلدی جا کر آگے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک آدمی شراب پی کر بے ہوش پڑا ہوا, اور اوپر سے ایک بہت بڑا سانپ ہے درخت میں سے حرکت کرتے کرتے بالکل اس شخص کے قریب آ گیا اس کو کاٹنے کے لیے جو بے ہوش پڑا ہوا ہے شراب نوشی کی وجہ سے. وہ بالکل اس کے کاٹنے کے قریب پہنچا کہ اتنے میں بچھو دوڑ کر کے بچھو نے اس سانپ کو ایسا کاٹا کہ فوراً ہی سانپ ہلاک ہو گیا. بالکل ایسا ڈنک مارا اس نے کہ سانپ ہلاک ہو گیا. وہ بہت بڑا ہی دہات اور وہ سانپ نیچے گر کر وہ پڑا ہوا وہاں. جب وہ آدمی ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا تو اس کو بھی کوئی سمجھ میں آئی بات کہ یہ کیا ہے. اس شخص نے توبہ کی اپنے اس طبی حرکات سے جو پہلے کرتا تھا, اور ایسا تائب ہوا کہ اس کے بعد کہتے 70 حج اس نے پیدل کیے تھے اس زندگی بھر. یہ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی ملفوظات میں لکھی ہوئی ہے کہانی. اب دیکھیے ایک شخص کو بچانے کے لیے اللہ تعالی نے کیسا انتظام کر دیا. اسی طرح جنگل میں ایک عورت بھاگتی جا رہی تھی, اور پاک دامن عورت تھی, پیچھے سے بدماش آیا بڑا ہنڈا ڈانڈ کا, وہ اس عورت کو پکڑنے لگا تاکہ وہ عورت بھاگ رہی ہے بے تحاشا آگے, یہ بے عزتی کرے گا عصمت دری کرے گا. وہ بھاگ رہی ہے اس جنگل میں, پیچھے ہی آدمی تعاقب کر رہا ہے. ایک دم ایک سام نکل کر ایسا آتا ہے کہ اس کو ڈستا ہے کہ وہ آدمی وہیں ہلاک ہو جاتا ہے. یہ واقعات لوگوں نے مشاہدہ کیے. تبرانی شریف کی روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تھے, ایک مقام میں ڈیرا کیا ہوا تھا. آپ کے موزے مبارک جو تھے وہ آپ نے اتارے ہوئے تھے, کپڑوں میں باندھے ہوئے ہوں گے یا کسی تھیلے وغیرہ میں. تو اس مقام میں آپ نے موزے پہننے کا ارادہ کیا کہ موزے پہن لیے جائیں. موزے جب نکال کر کے باہر رکھے تو اتنے میں چیل آئی اوپر, ایک موزہ اٹھا کر کے لے گئی, اس رخ رنگ کا موزہ جیسا چیل ایک دم اٹھا کر لے گئی. خیال ہوا کہ یہ شاید سمجھیے کہ کوئی گوشت ہے یا کوئی ٹکڑا ہے, چیل کا بھی وغیرہ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں. ایک دم اٹھا کر کے لے گئی, جب وہ اٹھا کر کے لے گئی اوپر کافی دور چل کر کے وہ موزہ اس نے پھر پھینک دیا نیچے. جس وقت وہ موزہ نیچے آ کر لگا تو دیکھا کہ اس میں سانپ ایک تھا, وہ نکلا باہر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی, اللہ تعالیٰ اس سانپ کے اثر سے ہم کو بچانا چاہتا تھا, اور یہ تدبیر اس نے. اور پھر آپ نے حکم دیا موزہ جب بھی پہنو پہلے اس کو جھٹک لیا کرو, دیکھ لیا کرو اندر کو بچھو نہ ہو, کیڑا نہ ہو, کوئی سانپ چھوٹا نہ گھسا ہو. آپ نے تعلیم دی. یہ واقعات صحیح ہیں. کمزوروں کی مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے, کسی جانور کو بھیج دیتا ہے, کسی سانپ بچھو کو بھیج دیتا ہے, اور کسی ایسی چیز کو بھیج دیتا ہے جس کے بارے میں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا, اور وہ دشمن کے حملے سے بچا لیتا ہے. مکے والے کمزور تھے اور خدا نے ان کو بچانا تھا. وہ خانہ کعبہ کو گرانا چاہتے تھے دشمن, اور اللہ تعالی کی مشیت کچھ اور تھی. کعبے کی مرکزیت کو برقرار رکھنا تھا اور قریش کو بھی برقرار رکھنا تھا. اس واقعے کے بعد تو قریش کا بڑا احترام ہوا. تمام جگہ جہاں بھی قریش تھے وہ ان کے لوگ تقدس کے قائل ہو گئے, اور ان کا بڑا احترام کرنے لگے, ان کی عزت بڑھ گئی. یہ گویا ایک تمہید تھی کہ آگے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہی واقعہ یاد دلایا کہ آپ نے نہیں دیکھا آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کیا ان کی تدبیر کو ناکام نہیں بنا دیا؟ وہ اپنی قوت طاقت اپنی ملوکیت کی بنا پر یہ بات کر رہے تھے، وہ بڑا مغرور تھا، کہتا ہے کہ تمہارا خدا کیا کرتا ہے میرے مقابلے میں، ایسے ایسے مغرورانہ باتیں کرتا تھا. تو اللہ نے فرمایا ان کی تدبیر کو ناکام کر دیا. صحیح طریقہ کیا تھا؟ اگر کسی آدمی نے گرجے کی توہین کی تھی تو وہ عربوں سے مکے والوں سے مطالبہ کرتا ہوئے جو مجرم ہے اس کو تلاش کر کے ہمارے سپرد کرو، ہم اس کو سزا دیں گے. اگر ایسا کرتا تو عرب ضرور اس کا صحیح جواب دیتے، مجرم نے کیا ایسی حرکت کی، نہیں کرنی چاہیے، اس کو پکڑتے حوالے کرتے کہ یہ مجرم ہے. لیکن خانہ کعبے کو گرانے کا کیا جواز تھا یا پورے قریش کو تباہ کرنے کا کیا جواز تھا؟ صحیح تدبیر نے کی غلط کی، ان کا کہ گرائیں گے قسم اٹھا کر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 5 میل دور ہی ہلاک کر دیا اور ذلیل کر دیا اور ناکام بنا دیا. اور بھیجے ان پر پرندے ابابیل. ابابیل ابول یا ابالا کی جمع ہے، اس کا معنی گروہ در گروہ. آج چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، کبوتر سے بھی چھوٹے. اور ترمی وہ پھینکتے تھے پتھریاں چھوٹی چھوٹی، من سجیل، ایک کھنگر قسم کی پتھریاں، سنگ اور گل کی فارسی تلفظ سے ہوتا ہے سنگ، سنگ اور گل سجیل، کھنگر جو ہوتے ہیں کھنگریاں چھوٹی چھوٹی ایسی. خدا جانے وہ کہاں سے لاتے تھے، اللہ کی چھوٹے چھوٹے مسور کے دانے جیسے وہ لا کر کے پھینکتی تھی. تو اللہ تعالی نے ان کو ایسا کر دیا جیسا کھائی ہوئی گھاس ہوتی، گھاس جانور کھاتے ہیں باقی ماندہ پاؤں کے نیچے روندی ہوئی ہوتی ہے، بے قدر ہوتی، بالکل ہی تحس نحس کر کے رکھ دیا. اللہ نے یہ واقعہ یاد دلایا. پچھلی سورت کے اندر اللہ نے سرمایہ داری اور زرپرستی کی مذمت کی تھی کہ دین کے مقابلے میں، اخلاق کے مقابلے میں زرپرستی مہلک بیماری ہے. قوم کے اندر پیدا ہو یا کسی فرد کے اندر پیدا ہو یا جماعت کے اندر پیدا ہو، مہلک ہے. مال کو گنتا رہتا ہے، حلال حرام کا امتیاز کوئی نہیں. وہ تھی کیپیٹلزم کا رد تھا، سرمایہ داری کا رد. یہ نہیں ہے، غلط ہے. مال سے اتنی محبت چاہیے جتنی فطری ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. زیادہ محبت کرے گا ہلاک ہو جائے گا. کیپیٹلزم سرمایہ داری کی مذمت. اور اس صورت کے اندر اللہ تعالی نے امپیریلزم کی تردید فرمائی. یہ ملوکیت اور جو شہنشاہیت ہوتی ہے، یہ اپنے طاقت کے بل بوتے پر کمزوروں کو دباتے ہیں. یہ طاقت اسی اس کے بل بوتے پر حملہ آور ہوا، اتنا لشکر لایا. اور یہ غلط چیز ہے، یہ بھی نظام غلط ہے، ملوکیت کا اور شہنشاہیت کا نظام امپیریلزم، بالکل غلط نظام. قوت کے بل پر کمزوروں کو دبایا جاتا ہے اور یہ چیز مہلک ہے انسانیت کے لیے. اور اللہ نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ وہ اس قسم کے نظاموں کے بالکل طرفدار نہ ہو، نہ امپیریلزم کے طرفدار ہو نہ کیپیٹلزم کے طرفدار ہو. آگے نیشنلزم کا رد بھی آتا، یہ بھی مہلک بیماری ہے، قوم پرستی، وہ اگلی سورت میں آئے گا. یہ بات بھی سمجھا دی، قوت کے بل بوتے پر کمزوروں کو دبانا کچلنا یہ ظلم ہے، یہ ملوکیت کا خاصہ ہے، یہ شہنشاہیت امپیریلزم کا خاصہ ہے. مسلمان اس چیز کا قائل نہیں. اس کا نظام جو ہے اللہ کی توحید، عدل اور انصاف پر. نہ وہ کیپیٹلزم کو پسند کرتا ہے، نہ امپیریلزم کو پسند کرتا ہے. وہ ایمان کو، اخلاق کو، دین کو مقدم رکھتا. یہ سب چیزیں جو ہیں کچھ بھی نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو اللہ نے ایک واقعہ جو پیش آیا تھا، اور یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ظہور کا ارحاس تھا، اللہ نے کعبے کی عزت کو بھی برقرار رکھا. اس کے بعد کسی کو جرم نہیں ہوئی کہ کعبے کی طرف رخ کرائے اور اس پر حملہ آور ہو. اور قریش کی عزت کو بھی اللہ نے برقرار رکھا، کیونکہ انہی کے اندر اللہ نے حضور کو پیدا کرنا تھا اور ان کو آزار جوارح بنا کر اس دین کو دنیا میں پھیلانا تھا.